นั้นวันนี้ก็เป็นวันแรม1ค่ำเดือน8หลังเป็นอธิกมาสเป็นวันเข้าพรรษาตรงกับวันที่30เดือนกรกฎาคมพ.ศ. 2539แต่มาปีนี้รู้สึกว่าฟ้าฝนมันตกมาตลอดอันนี้ก็เรียกว่าอุทกภัยธรรมชาติเป็นไปตามฤดูกาลของเขาทำให้บ้านช่องถนนหนทางเสียหายไม่ว่าแต่ในประเทศเราต่างประเทศก็เสียหายมากกว่าเราแต่เราอยู่นี่ก็เป็นที่พออยู่อาศัยเรียกว่าปฏิรูปประเทศสาวะอยู่ประเทศอันสมควรทุกข์ภัยอัคคีภัยจุลภัยมันก็ไม่มีอยู่ได้สันติอยู่ด้วยความผาสุกฉะนั้นเวลานี้กิจการต่างๆหรือประเพณีมากมายก่ายกองอันนี้ตามประเพณีนิยมของสังคมเรียกตามภาษาธรรมะพุทธเจ้าตรัสว่าอามิสบูชาพุทธเจ้าไม่สรรเสริญพุทธเจ้าสรรเสริญปฏิบูชาเพราะว่าการปฏิบัติธรรมบูชานี้เป็นรากเหง้าของพุทธศาสนาจนอยู่ทุกวันมาเราทุกวันนี้ปัจจุบันนี้ก็อาศัยการปฏิบูชาสืบทอดตลอดมาเป็น 2,000 กว่าปีจะสังเกตว่าตามวัดวาอารามต่างๆจะมีพิธีมากมายก่ายกองเหมือนดอกเห็ดไม่ว่าจะออกพรรษาเข้าพรรษาพิธีแห่แหนกันตามประเพณีแต่สำนักปฏิบัติจริงๆอยู่ป่าเขาลำเนาไปอยู่วิเวกท่านไม่มีพิธีมีแต่ไหว้พระสวดมนต์เจริญพระกรรมฐานผู้คนพุ่งพ่านก็ไม่ค่อยจะมีอันนี้ปฏิบูชาอันนั้นมันจึงต่างกันให้เข้าใจการปฏิบัติธรรมฉะนั้นเรามาอยู่นี่จะสังเกตเห็นไม่ว่าจะเป็นวันสำคัญวันมาฆบูชาก็ดีวันวิสาขบูชาก็ดีวันอาสาฬหะวันเข้าพรรษาก็ดีวันออกพรรษาก็ดีตักบาตรเทโวอะไรต่างๆเขาจะตักบาตรในวัดแต่สำนักปฏิบัตินั้นท่านเป็นกิจวัตรไม่มีวันหยุดออกบิณฑบาตตามหมู่บ้านตามสถานที่ต่างๆการพิธีกรรมต่างๆไม่มีการแสดงละครต่างๆไม่มีพวกหนังหรือพวกละครหรืออะไรต่างๆสำนักปฏิบัติจะไม่มีมุ่งสู่สันติมุ่งสู่หาความสงบนัตถิสันติปรมังทุกขังสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีเห็นไหมเรามา ข้าพรรษาก็มุ่งปฏิบัติศึกษาในกายใจเราศึกษาในการเกิดการตายนั่งยืนเดินนอนมันก็การเกิดการตายตั้งแต่เราเกิดมามันก็ตายวันตายคืนมาตามลำดับแต่ทางโลกไม่ได้ศึกษาไม่ได้ค้นคว้าพิจารณากายเวทนาจิตธรรมมีแต่พุ่งนอกแสวงหาลาภสักการะแสวงหาผลประโยชน์ก็เลยขาดการศึกษาในกายใจเห็นในสำนักปฏิบัติเขาจะเน้นหนักในการศึกษาในกายใจเจริญสติปัฏฐานสี่กายเวนาจิตทำพิจารณากายในกายเห็นกายในกายเห็นเวทนาในเวทนาเห็นจิตในจิตเห็นธรรมในธรรมกายในกายนอกเวทนาในเวทนานอกจิตในจิตนอกธรรมในธรรมนอกนี่เรามาศึกษานี่เรามาศึกษาการเกิดการตายหนูพ่อเองเนี่ยก็ตายมาอายุ74ตายมาแล้ว74ปีจึงมารู้ความจริงตอนเรามาบวชเรามาปฏิบัติจึงมาเห็นการเกิดการดับในทุกวันนี้นี่เองหลวงพ่อมาอยู่ก่อนนี่ตั้งพ.ศ.14ต่อสู้อุปสรรคนานาประการทั้งภายนอกและภายในกายใจเราอีกก็ต่อสู้กิเลสต่อสู้ในขันธมารเจ็บไข้ใดปวดก็อยู่คนเดียวทนมาทำมาตลอดตั้งแต่ถ้ำไม่มีอะไรถ้ำนี้ปิดทางขึ้นมาเป็นทางเดินขึ้นป่าขึ้นเขาหาฟืนอยู่มาตั้งแต่น้ำวันละขันเจ็ดวันสิบวันลงไปสงน้ำบ้านโยมแม่เวลานี้เป็นเวลามาอยู่นี่เป็นเวลาร่วม20ปีตั้งไม่มีอะไรต่อสู้ทั้งภายในและภายนอกเพราะนั้นหลวงพ่อพูดบ่อยๆหลวงพ่ออยู่ในเกาะเนี่ยเหมือนเนื้อสมังอยู่ในดงหมาจิงจอกคุมลุมมาตลอดจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้เวลานี้สำนักนี้ก็เป็นสำนักที่ถูกต้องตามตัวบทกฎหมายการทะเบียนราษฎรเราก็มีบ้านเลขที่หมู่ที่ตำบลอำเภอแล้วเราก็ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลถูกต้องตามตัวกฎหมายเราได้แค่เสียภาษีให้รัฐทุกปีผู้ที่เข้ามาอยู่มาบวชในสำนักนี้ก็อยู่ในทะเบียนหมู่บ้านตามกฎหมายอาณาจักรมีทะเบียนบ้านมีเลขที่หมู่ที่แล้วก็อยู่ในเป็นกรรมการของนิติบุคคลถูกต้องตามกฎบทกฎหมายมีภูมิลำเนาอยู่นี่ที่ดินเราก็เสียภาษีทุกปีรายได้จากมูลนิธิดอกผลแล้วก็เสียภาษีให้รัฐแก่ทุกปี นี่แหละทางคณะสงฆ์ถึงปีเราก็ส่งรายงานไปตามคณะสงฆ์ส่งรายชื่อพระภิกษุสามเณรอุบาสกอุบาสิกาส่งไปตามคณะตำบลอำเภอส่งไปจังหวัดเข้ากรมการศาสนาทางคณะสงฆ์เราก็มีถูกต้องมีใบสุทธิย้ายสังกัดอยู่ในอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีเห็นนั้นตามกฎหมายนาจักรและพุทธจักรเราถูกต้องทุกประการเราเป็นเจ้าของที่นี่ใครจะมาลุกลานเราไม่ได้ผิดกฎหมายบุกรุกสถานที่เจ้าของที่เขามีการปกครองเห็นนั้นเราทำอะไรถูกต้องตามตัวกฎหมายเราอยู่โดยกฎหมายอยู่ใต้กฎหมายเห็นนั้นพุทธองค์จึงตรัสว่าอำนาจเป็นใหญ่ในโลกเราปกครองกันอยู่ด้วยธรรมมาวินัยเป็นกิจวัตรของเรากูเอ๋ยจะมากล่าวกายเราผิดกฎหมายนั้นในเรื่องนี้สำคัญต้องศึกษาให้ถูกต้องถูกต้องทางกฎหมายบ้านเมืองและถูกต้องตามกฎหมายธรรมวินัยแล้วก็อยู่ด้วยสันติในนั้นเรื่องทั้งหลายหลวงพ่อพิจารณาแล้วอ่ะเวลานี้หลวงพ่อนี่ตานี้มันตายไปแล้วตาเป็นตาไม้ไผ่ตายไปหูก็เป็นหูกระทะตายไปแล้วปากก็เป็นปากปุ้งผีตายไปไม่อยากเอาเรื่องเอาราวกับใครแต่เรื่องมันก็มาหาเป็นกล่าวหลายป้ายสีให้พวกเราแตกแยกเรื่องไร้สาระไม่ว่าแต่รุ่นเราหลวงพ่อนึกเสมอนึกถึงพระพุทธองค์ท่านยิ่งกว่าเรากล่าวหลายป้ายสีทำท้องไม่รับผิดชอบชี้หน้าด่าพระพุทธเจ้าก็มีฆ่าหมกศพฝังในวัดก็มีกว่าจะรู้ได้ต้องสอบสวนเป็นการใหญ่อันนี้แบบการเมืองแม้เราแม้กระทั่งทำเป็นพิธีพุทธประหารปล่อยช้างนาลาคีลิงคิดจะเหยียบพระพุทธเจ้าทำลายพระพุทธเจ้าก็มีกับพระนั่นแหละเทวทัตเป็นตัวอย่างมีน้ำซ้ำยังกิ้งหินทำลายพุทธประหารพุทธเจ้าจนโลหิตหอมก็เทวทัตนั่นแหละโดยมากก็เป็นส่วนพระแล้วผลที่สุดก็มีตำนานกล่าวในไตรปิฎกถูกธรณีสูบเวลานี้ยังจมอยู่ในอเวจีก่อนยังดีมีจิตสำนึกขึ้นมาคิดถึงพระพุทธเจ้าพุทธเจ้าก็เลยพยากรณ์ไว้ว่าเมื่อสิ้นศาสนาเมื่อไหร่เทวทัตจงมาเกิดเป็นปัจเจกภพว่างจากศาสนาเมื่อนั้นนี่ก็มีแล้วในใจพิโดดเห็นแล้วเราอย่าไปคำนึงถึงเวลานี้เป็นยุคมันกลียุคซะอีกจะมองไว้ในหนังสือพิมพ์ก็ดีในโทรทัศน์ออกข่าวบ่อย ะเป็นสงฆ์หรือจะเป็นคฤหัสถ์วุ่นวายไปทั่วหมดเลยฉะนั้นเราอยู่ในนี่เราปฏิบัติธรรมเราจึงมีความเมตตากรุณาปรารถนาจะพ้นจากกองทุกข์พยายามทำความเพียรเจริญสติปัฏฐาน4กายเวทนาจิตธรรมดูตัวเราศึกษาในการเกิดการตายของเราไปแต่ละวันแต่ละคืนวันหนึ่งคืนหนึ่งเราตายไปเวลานอนนอนหลับทุกสิ่งทุกอย่างมันดับหมดไม่ว่ารูปทางตาเราก็ไม่เห็นเสียงทางหูเราก็ไม่ได้ยินกลิ่นและทางจมูกหายใจเข้าออกเราก็ไม่เห็นไม่รู้อาหารการกินข้าวหวานเราก็ไม่รู้ไม่ได้กินไม่เห็นด้วยเย็นร้อนอ่อนแข็งเราก็ไม่รู้ไม่เห็นนี่เราตายไปแล้ววันหนึ่งคืนหนึ่งเห็นนั้นคนโบราณที่กล่าวไว้ว่าคนนอนหลับเหมือนคนตายคนตายเหมือนคนนอนหลับถ้าเราพิจารณาอย่างนี้ทุกวันทุกคืนไปเรียนรู้ในการเกิดการตายเราจะคลายความโลภโกรธหลงไปทีละนิดทีละหน่อยไม่หลงตัวเองไม่หลงตายไม่หลงเกิดเราก็สามารถจะทำให้จิตใจเราคลายความยึดมั่นถือมั่นลงไปได้จนกระทั่งตายตายแล้วก็ให้มันตายดังนั้นเราพยายามศึกษาในการเกิดการดับให้มันตายก่อนตายเสียเตรียมตัวตายตายทางตาเห็นรูปให้มันตายไปเป็นตาไม้ไผ่หูก็เป็นหูปุงกี้ให้มันตายไปเป็นหูกระทะปากก็เป็นปากปุงกี้ให้มันตายไปเดือดร้อนอ่อนแข็งกระทบมาค่ะมันตายไปซะเหมือนท่อนไม้จิตใจเราก็ให้มันตายไปจากความรู้สึกในกองคิดนึกปรุงแต่งเราก็สามารถจะอิสระจะมองดูโลกนี้ล้วนแล้วแต่อนิจจังอนัตตาสุญญตาการบุคคลตัวตนนั้นเป็นสิ่งหลอกลวงเราลวงทางตาลวงทางหูลวงทางจิตใจเราทุกอย่างถ้าเราตายอย่างนี้แหละหมดความรู้สึกหมดความปรุงแต่งแล้วเราก็นั่นแหละอมตะธรรมเราก็พ้นจากกองทุกข์สามารถจะรู้แจ้งแทงตลอดโลกขอบจักรวาลฉะนั้นศาสนาจึงสอนในทางพ้นทุกข์มีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเมื่อเขาวิบัติก็ถือเบกขาเป็นกรรมของสัตว์โลกไปเสียเมื่อเขาได้ดีกับมุทิตาพออย่างดีก็เขาไปเสียเขามาในเขตของเราเราก็มีความปฏิสันถานมีความเมตตากรุณาปรารถนาจะช่วยแนะนำเขาในทางพ้นจากกองทุกข์มีธรรมะสิ่งละอันพันละน้อยแล้วก็ช่วยเหลือเขาไปเพราะเวลานี้คนขาดธรรมะมันจึงวุ่นวายกันทั้งโลกคนที่เข้ามาที่นี่ต้องตั้งใจจะมาแสวงหาธรรมะแล้วก็อามิตรปฏิสันถานบ้างธรรมะปฏิสันถานบ้างต้อนรับเขาด้วยความเมตตากรุณาซึ่งกันและกันภายนอกอย่าไปใส่ใจเขาดิ้นรนหาล่ำหารวยหายศถาบรรดาศักดิ์ใครก็ไปอนุโมทนาก็เขาไปดังนั้นวันนี้จึงเป็นวันสำคัญวันหนึ่งถึงเวลารอบปีหนึ่งเราต้องมีจำพรรษาอยู่ในร่มไม้ที่อาศัยเป็นญาติโยมเขามาปลูกให้กุฏิวิหารกันแดดกันฝนเราทำเจริญไหว้พระสวดมนต์เจริญพระกรรมฐานอุทิศส่วนบุญกุศลให้เขา ให้เขาอยู่เย็นเป็นสุขให้เขาได้ธรรมะปฏิบัติให้จิตใจเขาได้ธรรมะแสงสว่างอุทิศส่วนบุญกุศลให้เขาเห็นนั้นพระเจ้าจะวางไว้ว่าปุญญาเกเตเนื้อนาบุญของชาวโลกเราตั้งอยู่ในทานศีลภาวนาตั้งอยู่ศีลสมาธิปัญญาเดินตามอริยมรรคองค์8เรามีสัมมาสังกัปโปดำริชอบแล้วเรามาบวชเนคขัมมะบารมีสัมมาทิฏฐิปัญญาเรายังไม่รู้แจ้งไม่แทงตลอดเราก็ต้องเพียรพยายามไปเพราะนั้นตามหลักมรรคแปดเขาเรียกว่าเอาสัมมาทิฏฐิขึ้นต้นเอาปัญญาสองลักษณะคือปัญญาในโลกีก่อนคือดำริชอบปัญญาเห็นชอบมาเนคขัมมะบารมีมาบวชมาเดินทางสายพุทธศาสนาหันหน้าเข้าบำเพ็ญตนเพื่อหาทางพ้นจากกองทุกข์มรรคแปดย่นลงคือศีลสมาธิปัญญาศีลสมาธิปัญญานั้นก็อยู่ในมรรคองค์8ศีลจะมีสัมมาวาจาพูดแต่คำสัตย์คำจริงพูดตรงไปตรงมาคือสัจธรรมนั่นเองเรามาเกิดแล้วก็ต้องมีแก่มีเจ็บมีตายนี้ไม่พ้นในสัจธรรมข้อนี้นี่คือสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะการงานชอบการงานชอบกับพิจารณากายผมขนเล็บฟันหนังกรรมฐานเกสาโลมานาขาทันตาตาโจพิยาเนื้อหนังมังสังของเน่าเปื่อยเราพิจารณาตั้งเล็กจนโตมาปันนี้มันตายวันตายคืนตายเล็กตายน้อยตายนั่งตายเดินตายยืนตายนั่งตายนอนตายกินตายอะไรต่างๆมันเรียกการเกิดการตายโสดขณะหนึ่งขณะหนึ่งวันหนึ่งคืนหนึ่งเรานอนหลับแล้วก็ตายไปวันหนึ่งแล้วหมดความรู้สึกรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเย็นร้องไม่รู้เรื่องนี่พิจารณากายเราสมาชีวะเราก็เลี้ยงชีพชอบอย่างทุกวันนี้พระก็เป็นหน้าที่ออกบิณฑบาตในมากได้น้อยเราไม่ว่าเรามีมูลนิธิเอาดอกออกผลมาเลี้ยงกันมาหุงหาสู่กันเลี้ยงกินไปแต่ละมื้อแต่ละวันเสื้อผ้านุ่งห่มแล้วก็ใช้ดอกผลมาซื้อไม่ใช้จ่ายกันอยู่ไม่เดือดร้อนมีสัมมาชีวะแล้วไม่ได้มีสิ่งหลอกลวงเขาไม่ได้เอาอะไรไปขายวัตถุมงคลอะไรต่างๆเราก็ไม่ได้ทำหมอดูผูกดวงอะไรต่างๆเราก็ไม่มีไม่เอาเพราะเราเห็นสัจธรรมแล้วแค่วันหนึ่งคืนหนึ่งวันหนึ่งคืนหนึ่งไอ้สิ่งวันเดือนปีวันทิศจังคารพุทธพฤหัสสุขเสาร์นั้นเป็นวันที่สมมุติขึ้นมาชาวโลกเขาสมมุติขึ้นมาเพื่อการงานของเขาเป็นประโยชน์แก่ชาวโลกเพื่อกิจการงานของโลกของเขาแล้วก็ตัดปัญหาไปอาชีวะของเราก็บริสุทธิ์อยู่ในมรรคแปดสัมมาวายามะเราก็ต้องมีความเพียรนั่งยืนเดินเดินจงกรมมาสติกำหนดความรู้สึกเรื่อยไปพิจารณากายเราด้วยพิจารณาเวทนาสุขทุกข์เฉยๆวิจารณาความรู้สึกของเราไปเรื่อยๆเมื่อจะเพียรพยายามละโลกกดหลงไปเรื่อยๆความยึดมั่นถือมั่นไปเรื่อยๆมันก็อยู่ในสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสมาสติแล้วก็มีสติกำหนดทุกกิริยาบทเราไปเรื่อยๆทีนี้สมาธิมันจะต้องต่อไปมันก็ตั้งมั่นเราใช้ธรรมชาติดินขู่ขาอะไรบังคับเราให้จิตมันอยู่จิตแท้จริงนั่นก็คือสติจิตจอมปลอมมันคือความรู้สึกในขันธมาน ให้เราจุลจักรแยกแยะอย่างนี้เราก็สามารถปฏิบัติของเราเรื่อยไปมีความเพียรเรื่อยไปนั่นพุทธเจ้าจึงว่าตั้งไว้ว่าพุทธพจน์ว่าวิริยะทุกขมเจติคนจะล่วงทุกข์ได้เพราะความเพียรต่อไปสัมมาสังกัปโปแล้วก็ดำริชอบมาจนกระทั่งมาบวชในขมาบารมีมาบวชมาทำความเพียรแบบนี้ต่อไปสัมมาทิฏฐิต่อไปปัญญาเราแก่กล้าขึ้นมีสมาธิมีสติปัญญาแก่กล้าขึ้นสามารถจะรอบรู้ในกองสังขารในตัวเราสังขารทางตาใจมันตายไปซะรูปตาสังขารทางหูใจมันตายดีซะหูตายไปเสียงก็ตายไปสังขารจมูกเราก็ให้มันตายไปเมื่อเรานอนหลับไม่รู้เรื่องหายใจก็ไม่รู้เรื่องสังขารทางปากเราก็ไม่ได้กินเหมือนเรานอนหลับไม่รู้รสรู้อะไรทั้งสิ้นสังขารทั้งกายเย็นร้อนอ่อนแข็งแล้วก็ไม่รู้เรื่องเหมือนเราตายไปแล้วสังขารทั้งใจหมดความรู้สึกเรานอนหลับสนิทมีวอนท่าเข้าครอบงำแล้วก็ไม่รู้เรื่องพอตายทั้งหมดนี้เราก็สบายนี่สำคัญมันรู้สึกตื่นขึ้นมามันก็เกิดอีกแล้วแล้วทำไมมันต้องเกิดเพราะลมมันยังทำงานอยู่ธาตุทั้งสี่ทำงานมันอยู่เราอยู่ด้วยธาตุเช้ามาก็ต้องเตรียมอาหารข้าวหวานกินกันไปแล้วแต่ละคำแต่ละคำโดยธาตุทั้งสี่ดินน้ำไฟลมเราพิจารณาอยู่อย่างนี้บ่อยๆเนืองๆเข้ามันก็เข้าใจเติบโตอาหารตายวันตายคืนตายทุกขณะไปก็พอธาตุทั้งสี่เราอยู่ดินน้ำไฟลมลมพาเราเดินพาเราพูดพาเราทำโน่นทำนี่ก็ได้ท่านลมลมยังพัดเคลื่อนไหวอยู่นั่นเราอยู่โดยท่านอย่างเวลานี้หลวงพ่อก็ตายเหมือนกันก็อยู่โดยท่านลมลมยังผักกระดูกเดินไปเดินมาอยู่ทุกวันเดี๋ยวก็ได้วันเดี๋ยวก็คืนตายวันตายคืนไปทุกขณะฉะนั้นเรามาปฏิบัติธรรมแล้วต้องพิจารณาตัวนี้มาศึกษาในกายใจเราเรียนเกิดเรียนตายอยู่อย่างนี้บ่อยๆเนืองๆเข้าไอ้โลภโกรธหลงมันก็จะก่อเข้าไปมันก็จะคลายความยึดมั่นถือมั่นไม่ต้องโลภแล้วเราก็จะถือสันโดษอันนี้สำคัญการถือสันโดษนี่เราไม่ยินดีที่เรามีอยู่ในขอบเขตของเราไม่ต้องไปดิ้นรนไปหาแสวงหามันมันก็ตัดไปได้ทั้งเยอะเขามาถวายเราเราก็รับยินดีที่จะถวายแล้วก็ทำที่เขามาถวายเราก็ทำให้เขาอุทิศให้เขาไปแล้วก็เป็นผู้อาศัยไปแต่วันหนึ่งคืนหนึ่งใจวันใจคืนไปคลายความโลภโกรธหลงไปทีละนิดทีละหน่อยอันนี้เป็นหลักสำคัญเดี๋ยวนี้พระเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยถือสันโดษดิ้นรนหามันก็เป็นตัณหาไปแล้วไม่ดิ้นรนญาติโยมเขาเห็นสงสารเราเขาเห็นดูเราในข้อวัดปฏิบัติเราดีเขาก็มาถวายเองมาสร้างให้เองเขาทำให้เขาเราเป็นผู้อาศัยไปเห็นนั้นพระเจ้าจึงตรัสว่าเครื่องอาศัยของบรรพชิตสี่อย่างอาศัยบิณฑบาตเลี้ยงชีพไปวันวันหนึ่งอาศัยผ้าที่เขาถวายให้อาศัยผ้าบางสกุลปิดกายเรากันเหลือบกันยุงไปวันหนึ่งคืนหนึ่งอาศัยเสสนะหรือโคนไม้เนี่ยเสสนะสลาอะไรต่างๆนี่มันเป็นธรรมชาติมันเหมือนโคนไม้นั่นเองมันมาจากธรรมชาติทั้งนั้นแต่มาปรุงแต่งขึ้นมาเป็นโน่นเป็นนี่อะไรต่างๆหรือสมมุติขึ้นมาเป็นศาลาการปรเรียนเป็นกุฏิวิหารอะไรต่างๆเพื่อกันแดดกันฝนเหล่าหน้าฝนเพื่อจำพรรษาอยู่เป็นที่เป็นทางไปอันนี้เราก็อาศัยมัน ยามเจ็บไข้ใดป่วยเกิดเวทนาก้าขึ้นมายังไงขึ้นมาแล้วก็ต้องอาศัยยารักษาโรคกีฬาเภสัชรักษาเยียวยากันไปหายก็หายไม่หายก็ตายก็อยู่แค่นี้หนึ่งแล้วจะเอาอะไรมีเรื่องของปัจจัยสี่เมื่อเรามีอย่างนี้เราก็อยู่อิสระไม่ต้องไปดิ้นรนหามันงั้นหลวงพ่อตั้งปณิธานไว้ก็สำเร็จทุกประการมาร้านนี้เรามีมูลนิธิ 2-3 ล้านแค่ดอกออกผลมาเราก็พอเลี้ยงกันเราไม่เป็นหนี้เป็นสินใครมีอย่างเดียวเป็นหนี้พระพุทธเจ้าอาศัยอาหารบิณฑบาตเลี้ยงชีพไปกับพระพุทธเจ้าอาศัยธรรมะของพุทธเจ้าเนี่ยปฏิบัติไปพิจารณาไปก็จะเป็นหนี้ของพุทธเจ้าอาศัยพระสงฆ์ผู้ชี้แนะนำทางเราให้เดินทางถูกท่านก็ชี้เช่นชี้แนะนำเราให้เดินตามอริยมรรควงแปดตามศีลสมาธิปัญญาทานศีลภาวนาโดยนั้นพระเจ้าเน้นหนักในภาวนาอานิสบูชาพระเจ้าไม่สนุเสริญเพราะอะไรเพราะมันเปลือกกระพี้เท่านั้นเองเป็นพิธีกรรมต่างๆเห็นนั้นในพระอริยบุคคลการต้นจึงมีข้อหนึ่งว่าพระอริยเจ้าบุคคลแรกคือคู่แรกโสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลนั้นท่านละสังโยชน์สามได้อย่างเด็ดขาดชีลาปามาสไม่มีไม่ติดในพิธีกรรมต่างๆไม่เอายังเด็ดขาดเลยละสตายาทิฏฐิความเห็นผิดมาเที่ยงไม่เที่ยงท่านตัดปัญหาอย่างเด็ดขาดเลยเป็นสมุจเฉทแล้วก็เชื่อในธรรมะพุทธองค์อย่างเด็ดขาดเลยจีจีกิจฉาลังเลไม่ลังเลสงสัยในธรรมะพุทธเจ้าอย่างเด็ดขาดเลยใครจะเงินมากองร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านท่านก็ไม่สนให้ไปเข้าศาสนาอื่นไม่เด็ดขาดไม่เอานี่ผู้เข้ากระแสธรรมะพุทธเจ้านั่นสำนักปฏิบัติท่านจะไม่มีพิธีอะไรต่างๆมารหกการงานต่างๆไม่มีอันนั้นเป็นศีลาประมาทไม่เอาศีลเพราะเป็นวิธีกรรมดังนั้นให้ขอพระคุณเจ้าแล้ววัตถุบาติกาแม่ชีทั้งหลายให้เข้าใจถ้าเราเป็นลูกตถาคตนั่นน่ะพระเจ้าพยากรณ์ไว้แล้วว่าสมัยพุทธกาลน่ะพยากรณ์ไว้กับพระอริยบุคคลว่าใบไม้กำมือหนึ่งกันในป่าใครมากใครน้อยให้เอาตัวนี้มาเป็นหลักมาใส่ใจอย่าไปสงสัยอย่าไปใส่ใจมันคนทางนอกเพราะเรามันมีอะไรของหลอกหลวงพ่อไม่ได้ทำอะไรน้ำมนต์ก็ไม่ทำเลี้ยงเหลินก็ไม่ทำวัตถุมงคลอะไรก็ไม่ทำมันมีอะไรจะไปหลอกเขาเพราะอะไรหลวงพ่อมันเคยง้อคนแล้วไม่ง้อมนุษย์เพราะเป็นสิ่งสมมติโลกของทางนั้นว่ามนุษย์คนนี่จะไปหลอกใครพูดแต่ภาษาธรรมะมาถึงนี้นะถูกคือสัจธรรมสิ่งนี้ผิดคือมิจฉาทิฏฐิเห็นผิดสอนแต่หลักสัจธรรมเราสอนแต่หลักความจริงงั้นคนเดี๋ยวนี้มันจริงไม่ค่อยพูดมันไม่รู้เรื่อง เพราะมันขาดธรรมะโลกมันจึงวุ่นวายอายุ4ปี5ปี6ปีมันยังข่มขืนฆ่าเอาอะไรแสดงว่าจิตใจมนุษย์เดี๋ยวนี้มันเสื่อมลงสิ้นลงต่ำลงเรียกว่ากรียุคซ้ำไปทำบุญกับไปอย่างนั้นแหละตามประเพณีแห่แหนกันไปเฮฮากันไปเป็นข่าวลือไปผู้จะแสวงหาสัจธรรมนั้นหายากแม้แต่คณะสงฆ์ภาพิสูสงฆ์สมณีก็เหมือนกันเวลานี้การศึกษาเราเรียนต้องจ้างมันยังไม่เอาเลยดูเถอะในฐานะวันเราเกิดมาพบพุทธศาสนาและนำมาบวชในขัมมาบารมีเนี่ยควรมีศึกษาในกายใจเรามาศึกษาในการเกิดการตายของในตัวเราเนี่ยเราจะเข้าใจขึ้นมาทุกทีขึ้นมาจะเห็นแจ้งขึ้นทุกขณะไปเดี๋ยวนี้อะไรก็วันเกิดขณะวันเกิดมันผ่านไปแล้วจนกระทั่งเราอายุปานนี้จะเข้าโรงแล้วยังทำบุญวันเกิดมันก็ผิดเมื่อผิดคิดผิดทำผิดพูดก็ผิดอะไรแล้วก็ผิดกันไปหมดโลกมันจึงวุ่นวายตายวันตายคืนเขาไม่เห็นเลยมันหนาถึงขนาดนั้นเลยมันบางกรรมมันบางถึงขนาดนั้นมองไม่ทะลุเพราะขาดปัญญาเวลานี้เห็นพระเหมือนกันมันรู้พระจริงพระปลอมพระจริงหรือพระปลอมมันมีมาสมัยพุทธกาลแล้วเราเรื่องในใจคิดดูพระขากษัตริย์ทำบุญใส่บาตรทำบุญกับพระอรหันต์ตกนรกทำไมจึงตกนรกเพราะโดนพระปลอมมารูปร่างเรียบร้อยก็ใส่บาตรอาหารข้าวหวานอย่างปราณีตเมื่อใส่ไปแล้วทีนี้ก็ให้มาเล็กตามไปดูแต่ถึงบ้านก็สลัดจีวรออกแล้วก็นุ่งกางเกงแล้วก็เอาข้าวอาหารกระหวานไปเลี้ยงครอบครัวเมื่อมหาเล็กเห็นอย่างนั้นก็มาทูลแก่พระมหากษัตริย์มหากษัตริย์บอกเอาละพรุ่งนี้กูจะใส่บาตรเอาขี้ห่อห่อขี้ใส่บาตรทีนี้ตัวจริงมาล่ะก็เลยเอาหอกขี้นั้นใส่บาตรไปแล้วเป็นตัวจริงขึ้นมาอันนี้ในตายปิดโดกกล่าวคนที่สุดกษัตริย์นั้นตกนรกโดยนั้นแหละเวลานี้เนี่ยคนมันตาบอดเป็นกรียุคซ้ำไปฉะนั้นพวกเราเนี่ยศึกษาด้านธรรมะรู้จักศึกษาในการเกิดการตายแล้วอย่าไปยุ่งกับมันให้มันผ่านไปผ่านมาให้มันไปมันจะด่ามันจะชมก็ให้มันด่าให้มันชมให้มันไปกรรมอยู่กับมันเราเหมือนกับหลังคาหรือกองนั่นแหละเสียงกองมาจากกองเสียงหลังคามาจากหลังคาคนฟังจะเป็นกองเป็นหลังคาเป็นไปไม่ได้มันว่าเราบ้าเราก็ยอมรับพระพุทธองค์เหมือนกันโผนี่โคนสมณโคดมนี่บ้าพระพุทธเจ้าก็ยอมรับว่าบ้าข้าบ้าบ้าสอนไม่ให้โลกโกรธหลงนั่นท่านรับทั้งนั้นเลยดังนั้นพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านเป็นสัพพัญญูรู้แจ้งโลกท่านยังหนีความ สีสินนินทากล่าวร้ายป้ายสีไม่ได้เลยข้าวจวงจาบต่างๆนานาสมณะโคดมหัวล้นจนกระทั่งพระอานนท์ทูลถวายแก่พระพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้าหนีไปกรุงราชคฤห์เถอะอยู่นี้กล่าวจวงจาบต่างๆนานาด่าพระพุทธเจ้าสาดเสียเทเสียพระเจ้าก็บอกว่าอานนท์กรุงราชคฤห์เขาด่าเราเขาจวงจาบเราเขาตีเตียนเราแล้วเราจะไปไหนอีกดูก่อนอานนท์มันเกิดตรงไหนมันดับตรงนั้นนี่เมื่อเป็นเช่นนี้พระอานนท์ก็ตอนนั้นยังเป็นพุทธชนจึงเข้าใจในความรู้สึกจิตเจตสิกปรุงแต่งชวนพระพุทธเจ้าไปนู่นไปนี้แค่นั้นท่านก็บรรลุโสดาบันรู้จิตแล้วรู้สังขารปรุงแต่งจิตแล้วทีหลังท่านไม่ได้ไปชวนพระพุทธเจ้าไปไหนเลยฉะนั้นเพราะอะไรพระพุทธเจ้าตาท่านตายแล้วหูท่านก็ตายแล้วจมูกท่านก็ตายแล้วปากท่านก็ตายแล้วกายท่านก็ตายแล้วจิตท่านก็ไม่ตายแล้วความรู้สึกมันมีความปรุงแต่งจิตก็ไม่มีสังขารปรุงแต่งเจตก็ไม่มีท่านตายหมดเลยเหลือแต่กายหยาบเหลือแต่ธาตุเหลือแต่ของปลอมเท่านั้นเห็นนั่นจึงกล่าวกับภาวกาลิดูก่อนภวการิเธอตามดูเราเธอมาเห็นเราผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นตถาคตแค่นี้ก็เข้าใจในพระพุทธองค์แล้วว่าท่านตายหมดแล้วเอาอะไรกายหยาบโดยนั้นจึงขับภวการิเสียอกเสียใจจะไปกระโดดหน้าผาตายเวลานี้มีของมอมเมาประชาชนมากมายกายกองนี่เป็นภาพลวงตาเป็นเสียงลวงหูและเราหาคนที่ชี้แนะความจริงแต่จะทำในหาได้ยากเห็นนั้นต่อไปนี่พรรษานี้จึงว่าธรรมะปีนี้เป็นปีพ.ศ. 39เราได้ทำเจดีย์สังเวชสถูปเจดีย์สังเวชสถานสี่ตำบลหลวงพ่อไปเอาดินอินเดียมาตั้งพ.ศ. 26เวลาที่2ที่3ปีปีนี้เอาบรรจุได้ก่อเจดีย์ขึ้นแล้วได้ทำธรรมจักขึ้นยอดเจดีย์เราเคารพธรรมะเป็นหลักถือธรรมะเป็นหลักและธรรมะมันจะปรับตัวของเขาเองไม่มีใครอ่ะจะมาทำลายจะมีศักดิ์สิทธิ์ลึกลับอะไรไม่มีอย่างตัวเราแต่เล็กจนโตมาเนี่ยมันเกิดแล้วมันก็ตายเกิดตายไปทุกวันทุกคืนไปหนักศูนย์ไปทุกวันมาเนี่ยใครทำสิ่งลึกลับอะไรที่ไหนเราแค่ธรรมะมันจะปรับตัวของมันเองใครเอาธรรมะมันก็อยู่พระที่อยู่นี่ทำไมท่านอยู่ได้เพราะท่านเย็นมีจิตใจเป็นหนึ่งมีจิตใจแสวงหาธรรมะท่านอยู่ได้พระที่อยู่ไม่ได้เพราะอะไรเพราะจิตมันร้อนมันเอาบุคคลเข้ามาใส่ใจเอาสัตว์เอาบุคคลมาคบคิดพิจารณาปรุงแต่งมันก็ร้อนเพราะธาตุทั้งสี่เนี่ยเป็นไฟเผาเล่าร้อนจิตอยู่ไม่ได้แล้วไปแล้วไปแล้วก็โทษที่นี่ไม่ดีอันนี้ก็ผิดที่ตรงนี้มันดีทั้งนั้นเกาะมันก็อยู่ยังเกาะ ไม่งั้นมันไปด่าใครแต่บุคคลนั่นสิมันด่ากันมันว่ากันกล่าวร้ายป้ายสีกันจู่โจมกันทำลายกันน่ะไม่คิดนั่นแหละคือบุคคลจัดบุคคลตัวตนเราเขาครอบงำสัตว์โลกนั้นเรามีธรรมะเนี่ยเหมือนกับมีหินทางแท่งเหมือนภูเขาทางแท่งเราปฏิบัติธรรมแล้วไม่กลัวไม่ว่าจะด่าหรือมันจะโคมหรือมันจะข้ามแกงแล้วก็เอาให้มันเนี่ยธรรมะเป็นที่พึ่งแล้วไม่เคยกลัวตายอ่ะเพราะเราเรียนรู้การเกิดการตายแล้วมันตายวันตายคืนไปทุกขณะไปแล้วจะไปกลัวอะไรตายก็ได้ดีหมดเรื่องมันต้องรับเห็นรับรู้รับอะไรมันทั้งสิ้นนั้นสุขแท้นั่นคืออมตะจิตพุทธชนน่ะมันถูกกระทบหน่อยมันก็หวั่นไหวไปแล้วโทษาเกิดแล้วนั่นนรกแล้วหลงไม่รู้จริงอีกนั่นน่ะเปรตไอ้นั่นน่ะคือสัตว์เดรัจฉานแล้วยึดมั่นถือมั่นในสิ่งสมมติว่าหนึ่งของกูตัวกูนั้นก็เปรตสุรกายไปแล้วเพราะอะไรขาดธรรมะจิตใจแห้งแล้งนั้นเราต้องยึดหลักธรรมะเป็นหลักอาหารใจเราคือธรรมะนั่นเราพูดแบบพุทธังสรณังคัจฉามิข้าพระเจ้ามีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งธรรมังสรณังคัจฉามิข้าพระเจ้าจะเอาธรรมะเป็นที่พึ่งก็ธรรมะของพุทธองค์นั่นเองสังฆังสรณังคัจฉามิข้าพระเจ้าจะยึดพระสงฆ์เป็นที่พึ่งพระสงฆ์ผู้ประพฤติปฏิบัติตามอริยมรรคกฎแปดตามศีลสมาธิปัญญาสามารถรู้แท้งรู้แจ้งแทงตลอดแนะนำเราให้เดินตามอริยมรรคกฎแปดตามที่ได้กล่าวมาแล้วสามารถจะให้เราพ้นจากกองทุกข์เนี่ยตามหลักพุทธศาสนา 2,000 กว่าปีมาแล้วคือเรื่องของสัจธรรมคือความจริงที่มีในโลกแล้วเราจะไปกลัวอะไรเรื่องนี้มันไม่เอาหรอกธรรมะเอาแต่ของปลอมมาฆ่านี่มีธรรมะสามารถจะทำให้พ้นทุกข์แต่ถามจริงๆเข้าให้ฉึกไปแต่งงานนะพ้นทุกข์อันนี้มนุษย์พูดหรือสัตว์เดรัจฉานพูดนี่เป็นไปได้ไหมโกนหัวห่มเหลืองแท้ๆพูดอย่างนี้มันยังเคารพกันยังเชื่อถือกันอย่างนี้กับสัตว์มันอยู่ในมนุษย์สเปโตมนุษย์เดรัจฉานมนุษย์อย่างนี้น่ะมันใช้ไม่ได้นี่ศาสนาเรานี่ไปจะเสื่อมลงสิ้นลงไปแล้วนับวันจะหาได้ยากมีแต่พวกอารชีมีแต่พวกหมาโจรคอยเอาศาสนาเป็นหากินพ่นศาสนาทำลายศาสนาไม่รู้เรื่องนั่นพวกเราฐานะเป็นสัมมาอาชีวะสัมมาปฏิปฏิปูชาพระพุทธเจ้าขอยึดมั่นในการสัมมาปฏิบัติยังเคร่งครัดเราไม่มีอะไรหลอกมนุษย์ไม่หลอกคนย่างเข้ามาในเขตของเรานี่แสดงเราต้อนปฏิสันถานอมิตรปฏิสันถานต้อนรับให้เขาหยุดสมดุลเขาด้วยความเมตตากรุณาว่าเขามาอะไรโดยมากเขาจะมาแสวงหาธรรมะเรามีอะไรแนะนำตามครูบาอาจารย์ตามที่พระพุทธเจ้าบัญญัติไว้อย่าไปเกรงกลัวถ้ากลัวนั่นปฏิ เหมือนเรากลัวตายแล้วไม่พ้นตายไอ้มันตายตายไปซะหมดเรื่องหมดราวไปนี่เรามาศึกษาการเกิดการตายมาตรงหลวงพ่อเนี่ยบวชมา27ปี28พรรษานี้ก็มาศึกษาการเกิดการตายนี่แหละจึงมารู้ว่าเราเกิดมาตั้งพ.ศ.2466จนกว่าถึง39นี่ตายมาแล้ว74ปีแล้วยังตายวันตายคืนไปอีกแต่ละวันแต่ละคืนนี่พิจารณาเราเอาอะไรอยู่เพื่ออะไรมันไม่มีอะไรจะเอาแล้วก็อยู่โดยธาตุดินน้ำไฟลมทุกวันนี้ก็เห็นแต่ตาดำๆทั้งนั้นทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อสัมมาปฏิบัติเพื่อพาภิกษุสมณีอุบาสกอุบาสิกามุ่งสันติมุ่งธรรมะแสวงหาธรรมะอุตส่าห์เก็บกองสอมรอมริบเอาเงินไว้ตั้งมูลนิธิเอาดอกออกผลมาเพื่อเลี้ยงดูปูเสือกันเพื่อให้อยู่เย็นเป็นสุขมีการอยู่ดีกินดีมีอยู่ในปัจจัยสี่ไม่เดือดร้อนให้มุ่งสู่ปฏิบูชาพระพุทธเจ้าทั้งนี้เองความปรารถนาของหลวงพ่อไม่ต้องไปเกรงกลัวใครทั้งสิ้นมันก็ตายเราก็ตายแล้วไปกลัวอะไรทำมันมนุษย์เดินดินเหมือนกันกินกับไปก็ถ่ายเหมือนกันมีสกปรกเหมือนกันอาบน้ำทุกวันล้างหน้าแปรงฟันทุกวันมือหยิบมือวางทุกวันกินถ่ายหลับตื่นอยู่เหมือนกันเกิดแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเหมือนกันไปกลัวอะไรกล้าสู้กล้าให้มันด่ามันจะด่ามันจะชมมันจะอะไรให้มันด่าไปมันจะไม่มาตีหัวมันก็ดีกว่ามันมาฆ่าเรามันฆ่าเราดีกว่าเราฆ่าเราเองซะอีกก็จบต้องใช้สติปัญญานั่นเนี่ยธรรมะพระพุทธองค์สอนว่าเขาด่าเราดีกว่าเราไปด่าเขาให้เขาด่าไปเถอะแล้วเขาสบายให้เขาสบายใจซะแล้วก็ฟังเขาด่าสิมันเรื่องอะไรไอ้หมาก็ดีไอ้เหี้ยก็ดีอะไรต่างๆมันเรื่องไร้สาระเรื่องไม่จริงเนี่ยคำพูดของคนด่าคนไร้คุณธรรมคนไม่ศึกษาธรรมะก็ย่อมพูดจาหยาบคายไม่มีสัมมาวาจาไม่มีศีลแล้วก็ไม่มีธรรมในจิตใจนั่นเขาเรียกว่าอมนุษย์เป็นเดรัจฉานค่อยกัดกันฉะนั้นวันนี้หลวงพ่อจึงพูดให้เน้นหนักให้เข้าใจเรามาบวชมาปฏิบัติธรรมเนี่ยมาศึกษาในการเกิดการตายไม่มีอะไรนอกเหนือกว่านั้นถ้าเราเข้าใจในการเกิดการตายแล้วแต่ละวันแต่ละคืนเราก็เบาไม่แบกไม่ยึดกับมันหรอกไม่ว่าทางโลกแล้วเราจะเหนือโลกธรรมแปดไม่ยินดียินไล่อะไรกับมันหรอกฉันละเถินแล้วก็ไม่ยินดีกับมันมันด่าก็ไม่ยินไล่อะไรกับมันให้มันมันด่าใครมันด่ามันชมใครมันชมมันจะฆ่าใครมันฆ่าซะให้อย่างเดียวอ แล้วเราอยู่นี่เราก็อยู่ถูกต้องตามตัวบทกฎหมายของกบินบ้านเมืองของเขามีเลขที่มีทะเบียนบ้านแล้วก็จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลวันหน้าสิ่งคุณนาดูลบอกว่าหลวงพ่อจะไปดิ้นรนมันทำไมมูลนิธิรองรับเป็นนิติบุคคลอยู่อันนี้หลวงพ่อทราบถึงหัวหน้ากิ่งแม้จะทำอะไรลงไปนี่อย่างศาลานี่ด้านตะวันตกสำนักแกก็บอกว่าจะไปทำเลยหลวงพ่อเอาเงินมาปลูกสำนักนั่นเถอะทำไปให้มันดาวโอ้มันจริงจริงตรงไหนเวลามันอยู่มันก็ว่าดีไอ้คนไม่ได้อยู่มันก็ดาวด่าคนปลูกคนสร้างนั่นเองหลวงพ่อก็ไม่ว่าอะไรอย่างหลวงพ่อจะก่อนเป็นไงเนี่ยทางเข้ามาเนี่ยหลวงพ่อบุกเบิกมาทั้งนั้นเอาไฟเข้ามาทั้งนั้นทำถนนน่ะทำอะไรอ่ะทำให้มันดาวเดินดาวเอาไฟเข้ามาให้มันสะดวกสบายก็ให้มันแต่มันก็ดาวหลวงพ่อถูกด่ามาตลอด20ปีใจมันด่าไปจนตายแล้วเลิกด่าแล้วมันเจ็บแสบเมื่อไหร่ไม่แสบเราอาศัยธรรมะพุทธเจ้าเป็นเครื่องตัดสินเรื่องด่ามันเป็นลมเป็นแรงไปแล้วแม้แต่ชมพูดดีไม่ดีมันก็เป็นลมเป็นแรงไปแล้วนี่หลวงพ่อพิจารณาเป็นอย่างนี้เดินไปเดินมาไปอะไรต่างๆเสียงไปมันก็เกิดดับของมันไปเงี้ยมันเกิดมันก็มีตายเพราะเราเนี่ยเกิดมาเพื่อตายแล้วจะเอาอะไรเรามีอยู่ขอบเขตยังถูกต้องตามตัวบวกกฎหมายและไม่ต้องไปกลัวอะไรทั้งสิ้นเขาจะทำอะไรเราไม่ได้มีแต่คุ้มครองเรานั่นแหละตัวธรรมะคุ้มครองเราธรรมโมหะเวและคติธรรมจาริงทำแลย่อมคุ้มครองผู้ประพฤติธรรมไม่ต้องวันแม้ต่อไปนี้ต้องเคร่งครัดใครจะมาบวชใครจะมาอะไรต้องพิจารณาต้องแท้เนี่ยธรรมะเขาบอกแล้วให้ดูประวัติคนที่เมามาไม่เอาแล้วสองครั้งแล้วเข็ดแล้วคนสติเสียคนกินเหล้าเมาไม่ว่ายาเสพติดอะไรก็แล้วแต่ไม่เอาพอกันทีผู้ที่มุ่งมาทางนี้ก็ต้องมุ่งเอาจะจัดทำคือความจริงมาปฏิบัติธรรมให้บรรลุธรรมให้รู้แจ้งแทงตลอดฉะนั้นปากกับใจมันไม่ค่อยตรงกันคนเราเนื้อหนังของเน่าเปื่อยแท้ๆเลยยินดีอะไรเช้ามาเอาแล้วต้องล้างหน้าแปรงฟันแล้วเย็นมาต้องอาบน้ำแล้วเสื้อผ้าก็ต้องซักแล้วเป็นนิจศีลแค่อาหารกินลงไปในท้องมันยังอยู่ไม่ได้ก็ต้องออกแล้วไม่ออกก็ไม่ได้ทุกเกิดแล้วก็ต้องให้มันออกแล้วก็สบายนี่แหละให้เข้าให้ออกก็มันอยู่อย่างนี้ตั้งแต่เกิดมาที่นั่นมีที่ไหนอ่ะห้องทุกขาทั้งนั้นแหละแต่ที่นี่เป็นห้องเปลืองทุกข์หลวงพ่อสอนแต่หลักสัจธรรมอาหารกินธรรมบาตรที่ได้มาวันนี้แต่ละวันแล้วก็อันนึกถึงมันได้มาด้วยพระพุทธเจ้าอนุภาพพระพุทธเจ้านี่เราระลึกถึงคุณท่านได้มาด้วยพระธรรมคำสั่งสอนพระเจ้าติดตัดทุเรศโดยชอบนี่ก็ธรรมะของพุทธองค์ได้มาจากพระอริยสงฆ์เจ้าผู้ปฏิบัติดีชอบมาแต่อดีตชาติ มาก่อนนี่เราก็นึกถึงผู้ที่วาการีมาก่อนเราก็นึกถึงคุณท่านไม่ใช่ได้พอเรานี่ตัดตัวอัตตาตัวตนความเห็นผิดตัดออกไปหมดไม่มีที่ไหนจะพูดอย่างนี้นี่แหละคอนหลักจะทำอย่าให้เป็นยึดว่าเรานี่เป็นผู้ดีผู้วิเศษใช่ไหมล่ะเพราะตัวเราสกปรกอาบน้ำทุกวันล้างหน้าทุกวันนี่สกปรกผ้าใส่ก็ต้องซักทุกวันต้องชำระร่างกายทุกวันมันมีดีตรงไหนนี่เห็นผิดนี่ถ้าเราพิจารณากายเราบ่อยๆเราจะเข้าใจกายเรานี่สกปรกที่สุดเลยและทั่วโลกทีนี้จะเห็นว่าถังขยะเต็มบ้านเต็มเมืองแล้วออกกฎหมายมลพิษอะไรต่างๆให้สร้างโลกมนุษย์สร้างโลกแต่มนุษย์นั่นแหละทำลายโลกทำลายในตัวมันเองเนี่ยเหมือนเหล็กสนิมในเนื้อเหล็กจะคนมองไม่เห็นขาดปัญญาขาดสัมมาปฏิบัติปัญญาเลยไม่เกิดก็ไม่เห็นเนี่ยปัญญาพุทธเจ้านี่ปัญญาเหนือโลกรู้แจ้งโลกโลกไหนโลกในตัวเราเนี่ยโลกหกตาหูจมูกลิ้นกายใจนั้นท่านแจ้งรู้แจ้งโลกหมดแล้วนี่แหละเขาเรียกโลกวิถูรู้แจ้งโลกมันรู้ตัวเราหมดมันก็แจ้งโลกหมดเลยจัดบุคคลตัวตนเราไม่มีเพียงสมมุติขึ้นมาว่านั่นเองจะมีแต่รูปกำนามรูปกำนามนั้นก็ไม่มีอีกกับผีล่ะแก่นแท้จริงๆไม่มีอะไรว่างเปล่าตัวรู้สึกตัวคิดนึกปรุงแต่งดับหมดแล้วนั่นน่ะว่างแล้วเหมือนนั้นในไตรปิฎกจึงพุทธเจ้าจึงมีชื่อพระกวางคียะเถระอดีตเป็นพราหมณ์เป็นหมอทํานายทายทักข้อกะโหลกรู้หมดว่าไปที่ไหนชื่ออะไรต่างๆข้อรู้หมดนั่นแหละจิตวิญญาณแต่พระพุทธองค์เอากะโหลกพระอรหันต์พระกินาศกมาให้เค้าไม่รู้เรื่องก็มีมาแล้วคนที่สุดบางพระกิยาก็ต้องมาบวชจนสำเร็จไม่เอาแล้วเห็นนั้นเราต้องทำลายตัวนี้ทำลายเกิดแต่เหตุผู้เจ้าตรัสว่าทำทั้งหลายเกิดแต่เหตุเหตุไม่อยู่เจอรู้สึกคนเรื่องนี้มันยอมรับไหม